To był program Trzeci Polskiego Radio. Czwartek, 6 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polska i Stany Zjednoczone to sojusznicy, podkreślają zarówno prezydent Trump, jak i prezydent Duda. Z udziałem obu prezydentów odbywa się szczyt Trójmorza. Za chwilę relacja na ten temat. Zajrzymy też na Plac Krasiński, gdzie już za niespełna godzinę wystąpi amerykański prezydent. Wyjątkowi ludzie, wyjątkowy kraj. Te słowa padły z ust amerykańskiego prezydenta na początek wizyty w Polsce. Macie bogatą historię i absolutnie niezniszczalnego ducha. O tym przekonujemy się od wielu lat. Podczas spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie prezydenci Duda i Trump rozmawiali w cztery oczy. Stany Zjednoczone uważają Polskę za istotnego sojusznika, mówił po tym spotkaniu amerykański prezydent. Polska to nie tylko wielki przyjaciel, ale też naprawdę ważny sojusznik i partner w kwestiach militarnych. Stoimy z Polską ramię w ramię w wielu sprawach. Jestem szczególnie wdzięczny za aktywną rolę Polski w walce z Państwem Islamskim, gdzie odnosimy wielkie korzyści, o których usłyszycie w najbliższej przyszłości. Jestem przekonany, że Stany Zjednoczone i Donald Trump myślą o bezpieczeństwie Polski, mówił z kolei prezydent Duda. Stany Zjednoczone myślą bardzo poważnie i pan prezydent Donald Trump myśli bardzo poważnie o bezpieczeństwie Polski. Myśli bardzo poważnie także o Stanach Zjednoczonych właśnie jako lojalnym naszym sojuszniku. Liderzy 12 państw Europy Środkowej i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiają teraz w Warszawie na szczycie Trójmorza. Państwa naszego regionu chcą zacieśniać współpracę gospodarczą i infrastrukturalną. Jednak jednym z głównych tematów rozmów z Donaldem Trumpem jest bezpieczeństwo energetyczne. Na Zamku Królewskim jest Mariusz Pieśniewski, który obserwuje obrady szczytu. Co deklaruje prezydent Stanów Zjednoczonych? W rozmowach Donald Trump mówił o współpracy wojskowej i wzmacnianiu wschodniej flanki NATO, chociaż nie było mowy o terminie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Polska, jak i inne kraje Europy Środkowej obecne na szczycie Trójmorza mają zapewnienie wsparcia dostaw skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych przez Polskę, także do innych krajów. Donald Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone będą wspierać dywersyfikację dostaw gazu do Polski. Ameryka jest gotowa pomóc Polsce i innym krajom europejskim zdywersyfikować dostawy energii, by się nigdy nie byli trzymani jako zakładnicy uzależnieni od jednego dostawcy. W zeszłym miesiącu pierwsza dostawa skroplonego gazu przybyła do Polski. Być może podniesiemy nieco cenę, ale ponegocjujemy. Te ostatnie słowa były żartem, co sala przywitała śmiechem. Prezydent Trump jest w Warszawie wyjątkowo rozluźniony, chociaż w spotkaniach bezpośrednich podczas tradycyjnych powitań tradycyjnie skupiony. Mocno ściska dłonie innym prezydentom i patrzy im prosto w oczy. Nie widać napięcia, które można było obserwować u prezydenta Trumpa na niektórych spotkaniach z liderami krajów Europy Zachodniej. Prezydenci krajów Trójmorza witają się długo, poklepując po ramionach. Widać, że czują się tu jak u siebie. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Dziękujemy. Niespełna godzina została do wystąpienia prezydenta Trumpa na Placu Krasińskim w Warszawie i teraz właśnie tam się przenosimy. Na miejscu jest Witold Banach. Witku, na Placu Krasińskich tłumy. Tak, Plac Krasińskich jest już wypełniony po brzegi, a przecież do spotkania z prezydentem Trumpem jeszcze godzina. Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu, przybywają na Plac Krasińskich od kilku godzin. Są wnikliwie sprawdzane, bo środki bezpieczeństwa są tutaj dziś wyjątkowe. A uczestnikom spotkania z amerykańskim prezydentem towarzyszą ciekawość i duże oczekiwania. Przyjechałem na spotkanie z panem prezydentem. Ja mogę w telewizji oglądać, ale najważniejsza rzecz to cała ta atmosfera, że trzeba być tu, gdzie jest właśnie pan prezydent. Chcieliśmy zobaczyć to wielkie wydarzenie, jakim jest wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Myślę, że przywiezie nam bezpieczeństwo. Nie tylko słowne, ale i fizyczne faktycznie. Chciałbym, aby wsparł Polskę w naszych staraniach w Europie i wsparł nas też w polityce z Ruskimi. Żebyśmy tą jakąś taką większą niezależność zdobyli, jeśli chodzi o dostawy gazu, ropy. Warto dodać, że prezydent Trump będzie przemawiał przy pomniku upamiętniającym powstańców warszawskich, stąd wiele osób oczekuje po wystąpieniu prezydenta odniesień do wysiłku Polaków w czasie II wojny światowej. Wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa zakończy jego wizytę w Polsce. Dziękujemy, mówił Witold Banach. Dodajmy, że tuż przed przemówieniem Donalda Trumpa obie pary prezydenckie, polska i amerykańska oraz weterani oddadzą hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tym razem amerykański prezydent nie odwiedzi pomnika bohaterów getta i nad tym ubolewają polscy Żydzi. Przedstawiciele polskiej społeczności żydowskiej przypomnieli, że wszyscy prezydenci USA odwiedzający Polskę po 1989 roku odwiedzali pomnik bohaterów getta. Głęboko ubolewamy, że prezydent Trump uznał za stosowne zerwać tą godną uznania tradycją, napisali przedstawiciele polskiej społeczności żydowskiej w specjalnym

Anna Regulska, Anna Lewakowska, Magdalena Trzaska, Ernest Zazuń są z Państwem już od dłuższego czasu. Teraz dołączyliśmy my, czyli Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. O tej porze zwykle jest audycja Ja tu gram, ale nie udało nam się zaprosić dzisiaj prezydenta Donalda Trumpa. Jest z nami w Warszawie. No jest w Warszawie, ale w studiu go nie ma i nie można wybrać swoich ulubionych utworów. Ale my mniej więcej penetrując internet i różnego rodzaju źródła informacji dowiedzieliśmy się, prawda? Dowiedzieliśmy się na przykład, że bardzo lubi takie filmy jak Obywatel Kane czy Ojciec Chrzestny. No troszkę się nie dziwię, bo to tak leży w jego naturze, myślę, treść tych filmów. No a postaci jak najbardziej. Ale muzycznie teraz kolejne nagranie to może nawet nie wiem, czy ulubiony artysta prezydenta Trumpa, ale na pewno jeden z tych, którzy go mocno wspierają. W 100% amerykańskie brzmienie to był Kid Rock. Myślę, że to prezydentowi Trumpowi się może podobać taki rodzaj muzyki.

nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed home, I'm almost there. I'm on my way, headed up the stairs. To my surprise, a nigga replacing me. I had to take him to that ghetto university. All of the lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights, all of the lights. Fast life, drug life, thug life, rock life. Brother, grandmother, hate me in that order. Public visitation, we met at Borders. Told her she'd take me back, I'll be more supportive. I made mistakes, I bumped my head. And court sucked me dry, I spent that bread. She need a daddy, baby please. Can't let her grow up in that ghetto university. All of the lights, top lights, flashlights, spotlights, strobe lights, street lights. All of the lights. All of the lights. Fast life, drug life, thug life, rock life. Every night. All of the lights. Turn up the lights in here, baby. Extra bright, I want y'all to see this. Turn up the lights in here, baby. You know what I need. Want you to see everything. Want you to see all of the lights. Get in mind, baby. Gotta let this nigga live. Unemployment line, credit card decline. Did I not mention I was about to lose my mind? Jest i gościnnie Rihanna. Wspominaliśmy o ulubionych filmach prezydenta Donalda Trumpa. Nie wiem, czy wiesz, że jednym z nich jest na przykład Przeminęło z wiatrem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie, bo tacy faceci zazwyczaj na filmach płaczą. Ale lubią też, Donald Trump lubi również kinoakcje takie mocne, krwiste. No tak, ale jak przychodzi do takiej sceny, jak w Przeminęło z wiatrem, kiedy serce się łamie, a trzeba się rozstać i dramat miłosny się odbywa, no to łzy roni. Tak jest. Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 5 minut po 11:30. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Spotkanie prezydentów mamy za sobą, spotkanie delegacji polskiej i amerykańskiej mamy za sobą, oficjalne otwarcie szczytu Trójmorza mamy za sobą, szczyt Trójmorza z udziałem prezydenta Trumpa trwa, ale najbardziej oczekiwanym punktem wizyty jest spotkanie z warszawiakami i gośćmi Warszawy na Placu Krasińskich. I oczywiście najbardziej oczekiwanym punktem programu jest przemówienie. Co powie, co podkreśli, o kim wspomni. Spekulacje trwają już właściwie od wczoraj i spekulacje trwają w różnych miejscach, między innymi na Global Forum, gdzie jest nasz reporter Marcin Gutowski. Witam cię bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. No właśnie, o czym spekulują uczestnicy tego zebrania? No, tych spekulacji rzeczywiście i oczywiście nie brakuje dotyczących tego, jakie też słowa padną na Placu Krasińskich. Ja oczekiwania wobec tego wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa zapytałem i Jana Brzezińskiego, syna zmarłego kilka tygodni temu profesora Zbigniewa Brzezińskiego, ale także między innymi doradcę sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych za czasów administracji George'a W. Busha i cenionego amerykańskiego analityka w dziedzinie obronności i spraw zagranicznych. Myślę, że to dla prezydenta Trumpa ważna okazja, aby przedstawić jego wizję roli, jaką powinien odgrywać w świecie sojusz transatlantycki i wskazać na kluczowe elementy tej strategii. Zatem jakie mogą to być elementy? W mojej ocenie powinno to być dopełnienie integracji wolnej i niepodzielonej partykularnymi interesami Europy. Kolejnym elementem powinno być przedstawienie strategii radzenia sobie z rosyjskim rewanżyzmem, a jednocześnie stworzenie warunków do możliwie konstruktywnej współpracy z Moskwą. Trzecia sprawa to sposób funkcjonowania Sojuszu Transatlantyckiego jako siły wzmacniającej demokratyczne i wolnościowe przemiany na całym świecie. To są rzeczy, których bym oczekiwał po tym przemówieniu. A ja zapytałem Jana Brzezińskiego także o to, czy z ust prezydenta Donalda Trumpa dzisiaj w końcu padnie zapewnienie o sojuszniczej odpowiedzialności Stanów Zjednoczonych wobec ewentualnej agresji na któregoś z członków NATO, bo przypomnijmy, podczas szczytu sojuszu w Brukseli amerykański przywódca z premedytacją pominął wzmiankę o słynnym artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Absolutnie, to ważna możliwość, by wyrazić mocne osobiste przywiązanie prezydenta Trumpa do zapisów artykułu 5 i sojuszniczej odpowiedzialności w sprawach wspólnej obronności. No o tym, czy te przewidywania się spełnią, przekonamy się już niebawem, gdy prezydent Trump zabierze głos na Placu Krasińskim. No i właśnie, co powie, co podkreśli, czy o kimś wspomni w tym przemówieniu. Spekulacje trwają, no i Plac Krasińskich wypełnia się także zaproszonymi gośćmi i warszawiakami, a jest tam Marcin Pośpiech. Witam cię bardzo serdecznie. Czy już wszyscy są na miejscu? Dzień dobry, kłaniam się. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ponieważ tutaj i próba dźwięku. Tak, Plac Krasińskich jest już wypełniony po brzegi. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słyszeć, bo tak jak wspomniałem, i jest próba dźwięku, i ostatnie przygotowania. Może być tu teraz kilkanaście tysięcy osób, z których wiele ma polskie i amerykańskie chorągiewki. Są weterani. Widziałem kilku powstańców, którzy kiedy tutaj wchodzili, witani byli przez tłum brawami. Są amerykańscy żołnierze, ale też ci z Wielkiej Brytanii, Rumunii, no i oczywiście z Polski są przedstawiciele władz, parlamentarzyści wszystkich partii. No i jest to miejsce, na które zebrani z wyczekiwaniem spoglądają. Mównica, z której przemawiać będzie prezydent Donald Trump. Ustawiono ją na niebieskim podejście przyozdobionym biało-czerwoną flagą. Mównica stoi dosłownie kilka metrów przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, a więc prezydent Donald Trump będzie przemawiał na tle przejmującej rzeźby przedstawiającej Polaków zrywających się do boju. No i ten obraz dziś pójdzie z pewnością w świat. Sama mównica osłonięta jest przez 4 pancerne szyby i na nie już za niecałe pół godziny, jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, pojawi się prezydent Donald Trump, a oczekiwania związane z jego przemową są ogromne. Jest to historyczne wydarzenie, bardzo historyczne. Prezydent państwa hegemon przyjechał. Czujemy się po prostu wyróżnieni. Ja się przynajmniej czuję dumna dzisiaj, że jestem Polką. Spodziewam się, że pan prezydent jakby potwierdzi, że jesteśmy ważnym krajem, że jesteśmy sojusznikiem i że mu na nas zależy. Czego się spodziewają panowie po tym przemówieniu dzisiaj na Placu Krasińskich? No myślę, że zostaną powiedziane bardzo ważne słowa i dla Polski, i dla Ameryki. Myślę, że prezydent Donald Trump na pewno odniesie się do relacji łączących nasze kraje, do naszych wspólnych interesów, do tego, co nas wspólnie interesuje, więc myślę, że na pewno będzie to pożyteczna wizyta. Co panią tutaj sprowadza? Czemu pani zdecydowała się ustawić jednak w tej długiej kolejce w słońcu? No tak, no bo chcieliśmy przywitać prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, i dlatego po prostu przyjechaliśmy. Ale to u pani jakieś takie wyjątkowe emocje budzi? Czy jakby przyjechał inny prezydent Stanów Zjednoczonych, też by pani tutaj stała? No raczej chyba raczej nie stałabym. To co pani się podoba w Donaldzie Trumpie? No jest taki stanowczy człowiek. Trump Pence, make America great again, czyli zwolennik. Niekoniecznie zwolennik, ale mam taki zwyczaj podążania za Donaldem Trumpem w jego kampanijnej przygodzie. Najpierw trzykrotnie, stąd koszulka, a później, jak widać, przyjechał do mnie. Czuję się bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie, wręcz uważam, że prezydent swoim przemówieniem pokaże naszym przeciwnikom troszeczkę, jakby się wystraszą i mogą inaczej też na nas spojrzeć, inaczej postępować. A jak pan interpretuje to, że akurat jest takie miejsce przy pomniku Powstania Warszawskiego? No myślę, że to jest bardzo miły gest, zwłaszcza, że już niedługo mamy rocznicę, 1 sierpnia. To jest bardzo takie symboliczne moim zdaniem, zwłaszcza, że należy pamiętać, że Amerykanie, między innymi amerykańskie bombowce, dokonywały zrzutów dla walczącej Warszawy. Marcin Pośpiech. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że w swoim przemówieniu poruszy wątek silnych związków polsko-amerykańskich, ma odwołać się też do wspólnej historii. A jak ustaliło polskie radio, w mowie amerykańskiego przywódcy znajdzie się między innymi takie zdanie. Fundamentalne pytanie naszych czasów jest takie, czy Zachód ma wolę, by przetrwać. Donald Trump ma powiedzieć też, że historia Polski jest historią ludzi, którzy nigdy nie stracili nadziei, nigdy nie zostali złamani i nigdy nie zapomnieli, kim są. Dziękuję bardzo serdecznie. Marcin Pośpiech z Placu Krasińskich, który wypełnia się już zaproszonymi gośćmi i warszawiakami w oczekiwaniu na uroczystości i na spotkanie Donalda Trumpa, a właśnie w tym miejscu. My już za niecałe 10 minut rozpoczniemy specjalną audycję poświęconą temu wydarzeniu. Zatem zapraszam Państwa, by pozostali Państwo z programem trzecim Polskiego Radia. I znowu mieliśmy ultraamerykańskie brzmienie. Ted Nugent, już przed momentem. On z kolei bardzo ceni Donalda Trumpa za szczerość i za maniery. No i muzykę też ma taką szczerą i z manierami, nie, myślę. Jeszcze jeden artysta ode mnie dziś, także ja już dziękuję bardzo. A jaki? Gene Simmons to muzyk zespołu Kiss, współzałożyciel grupy Kiss zresztą. O, to twarda ręka do gitary. A on z kolei lubił pomysł na budowę muru między Meksykiem a Stanami. Tak myślałem, że ktoś o tak twardej ręce do gitary musi lubić ten pomysł. To w tej chwili grupa Kiss, a ja już dziękuję, Tomasz Żonda. a drag. But people, we have been given a gift. We have been given a road. And that road's name is rock and roll. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Za 10 minut godzina 13. Prezydent Donald Trump w Warszawie. Donald Trump jest 13. urzędującym prezydentem, który odwiedza Polskę. Wizyta amerykańskiej głowy państwa jest zawsze wydarzeniem doniosłym i ważnym, dlatego zmieniliśmy dziś układ naszych audycji i przez cały dzień relacjonujemy wizytę Donalda Trumpa. A teraz pora na specjalne wydanie audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. I już za chwilę zacznie się spotkanie Donalda Trumpa z mieszkańcami i gośćmi Warszawy. Za kilka minut rozpoczniemy transmisję tego wydarzenia. Wcześniej przypomnę. Prezydent USA spotkał się z Andrzejem Dudą i był gościem szczytu państw Trójmorza. Żony prezydentów, żona prezydenta Donalda Trumpa, Melanie, wraz z Agatą Dudą odwiedzała Centrum Nauki Kopernik, a córka, Iwanka, Muzeum Historii Żydów i składała kwiaty przed pomnikiem bohaterów getta. To są najważniejsze dotychczasowe wydarzenia tej wizyty. A moimi gośćmi są pani dr Ewa Kakiet-Springer z Akademii Wistula. Witam panią bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. I pan Andrzej Krajewski, były korespondent radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę państwa, za chwilę rozpocznie się to chyba najważniejsze wydarzenie tej wizyty, Plac Krasińskich i przemówienie. Czy spodziewają się państwo czegoś specjalnego po tym przemówieniu? No. Myślę, że to jest tak napompowane, że ja się obawiam, że prezydent nie sprosta tym wszystkim oczekiwaniom, ponieważ polskie media, ale nie media światowe, to tutaj jest różnica, ale polskie media pompują niesłychanie atmosferę. Przed tym pan, wymieniając to, co się dotychczas zdarzyło, pominął konferencję prasową prezydenta, która tak. była. Tam były pewne drobne, ciekawe rzeczy, może bardziej dla nas, ale chyba dla Amerykanów też, bo ciekawe, że pytanie, które najbardziej ożywiło prezydenta, to było pytanie o Rosjan, o to, czy wpływali, czy nie. No i tutaj prezydent rzeczywiście poszedł daleko. Była też druga sprawa o gwarancje amerykańskie dla Polski. No właściwie takie pytanie, na które prezydent dość twardo odpowiedział, nie rozmawialiśmy z prezydentem Dudą o tym, dlatego że to nie nasza kompetencja i no nie było to. I to wywołało jakąś lawinę komentarzy, no, że to już niemal NATO nie istnieje. Mhm. No, wydaje mi się, że po pierwsze, poczekajmy na to najważniejsze przemówienie. Tak, to prawda. A po drugie, co to znaczy gwarancje amerykańskie? No przecież są nie tylko żołnierze amerykańscy u nas. NATO istnieje, łącznie z artykułem 5. I to będzie bardzo... I o to chodzi. W związku z tym, no, poczekajmy chwilę. Jest ciekawie. Myślę, że będzie jeszcze ciekawiej. Czy to jest jedna z wielu wizyt amerykańskiego prezydenta, czy jednak ona będzie, nie wiem, podkreślona, zakreślona jako ta z ważniejszych? Myślę, że to jest inny prezydent niż prezydenci dotychczas, więc trudno jest, to jest tak jak z prognozą pogody i z oceną pogody i tutaj zgodzę się z panem Markiem, że poczekajmy na to, aż się dzień zakończy, żeby wiedzieć, czy słońce było, czy padało i nie popełnijmy błędu niedocenienia Donalda Trumpa. On lubi zaskakiwać, jest człowiekiem, który może powiedzieć wszystko. Było powiedziane w prasie, że sam sobie pisał swoje przemówienie. Zatem no, myślę, że na najważniejsze poczekajmy. Będzie na pewno inaczej niż dotychczas. Zastanawiam się, bo mówiono, że to przemówienie szlifowane było do ostatniej chwili. To możliwe? Możliwe, dlaczego nie? Znaczy, myślę, że może nie sam pisał, bo to jednak nie Twitter. Mhm. Troszkę dłuższa forma, zobaczymy na ile dłuższa. No ale no, są takie przecieki, że przecież właśnie ten artykuł 5, o który chodziło w Brukseli, miał być wymieniony i był w tekście, no, ale nie było go w przemówieniu no, wygłoszonym, prawda? No to może tu. Może tu, na przykład nie będzie w tekście, a będzie w wygłoszonym przemówieniu. Zobaczymy, jest mnóstwo możliwości i mi się wydaje, że no, nie warto nie warto tyle spekulować, trzeba spokojnie poczekać. Miejsce jest wspaniałe, okoliczności bardzo miłe, ciekawi żołnierze amerykańscy, którzy są tam, 300 żołnierzy. Ciekawe, czy ich też tak sprawdzali jak Polaków. Ja obstawiam, że tak. Myślę, że tak, na wszelki wypadek i słusznie. No i zobaczymy. No, jest Lech Wałęsa, to jest ważne, jest Rudy Giuliani, są również przedstawiciele Platformy i to na najwyższym szczeblu, choć miało ich nie być. No, jest ciekawie. Ja myślę, że popatrzmy na to, jak na dobrą sztukę teatralną. Dwa akty mamy za sobą. Wiadomo, że puenta jest zawsze karabin w akcie wisi trzecim. Na... Tak, puenta jest w akcie trzecim. Poczekajmy na trzeci akt i wtedy będziemy wiedzieli tuż przed tym, jak opadnie kurtyna, co się wydarzyło. Mówi pan karabin wisi. Co było tym karabinem, pana zdanie? No nie, moim zdaniem tym karabinem to jest właśnie artykuł 5 i ewentualnie coś jeszcze, co trudno nam powiedzieć. I dlatego to pytanie o te gwarancje wydawało mi się, że nawet jeżeli prezydent chciałby coś powiedzieć, no to przecież nie będzie sobie kradł puenty, prawda? Tak. Bo co innego telewizja w Zamku Królewskim, której oczywiście, znaczy telewizyjna konferencja w Zamku Królewskim, której oczywiście nie oglądają Amerykanie, bo jeszcze za wcześnie było. No więc po co opowiadać jakieś istotne rzeczy tam? Naprawdę istotne będzie za chwilę. Ale pamiętajmy też, jeśli mogę jeszcze na chwilę, że prezydent Donald Trump nie przemawia tylko do polskiej publiczności, czy nawet do Trójmorza. On przygotowuje sobie sceny na jutro, prawda? Więc jutro jest G20 i to, co on powie, będzie zapamiętane właśnie w tym ostatnim momencie. Jutro jest spotkanie z Putinem. Tak, to są te rzeczy, pod które on przygotowuje sobie te ostatnie... Nie czarujmy się, my jesteśmy przygrywką. Dla nas to jest Uwer, prawda? Dla nas to jest no, wielki utwór symfoniczny, ale nie, to jest zaledwie uwertura. Ale czy to znaczy, że ta piękna sceneria, no właśnie, będzie tylko i wyłącznie tłem do tego, co wydarzy się jutro pojutrze? Może nie tłem, ale preludium. On przygotowuje te kulminacyjne kroki. Odbędą się w tym, powiedzmy, kadrylu. Ten kadryl zakończy się jutro i pojutrze. I te kulminacyjne Macron, figury tak. odbędą się jutro i pojutrze. A dzisiaj jest początek balu. No tak naprawdę to można sparafrazować. Orkiestra się stroi. Tak. Dzisiaj już jedzie prezydent amerykański do Hamburga. Tam najpierw wizyta niemiecka z Niemcami. Trochę Donald Trump ma ostatnio na pieńku, a z kanclerz Merkel, no, mowa ciała mówi, że chyba się państwo jednak nie lubią. Myślę, że myśmy tutaj rozmawiali sobie w przerwie. Myślę, że to budowanie jak gdyby lekkiej przeciwwagi, ja bym to tak na to patrzyła, lekkiej przeciwwagi z państw Trójmorza, budowanie tej innej części Europy, a jednocześnie wciąż Europy Zjednoczonej, jest pewną postawą polityczną. Na ile ta postawa polityczna jest próbnikiem tego, dokąd możemy się posunąć, a na ile ona będzie kontynuowana jako dalszy ciąg, no to to znowu jest jak z prognozą i z oceną, bo tego nie wiemy. No, mówi się też tak, że przyjechał tutaj Donald Trump do Europy Środkowej i Wschodniej, bo z Zachodem jest lekko poprztykany. No, ta poprzednia wizyta rzeczywiście, prawda, nie wypadła najlepiej i te słowa Angeli Merkel, że musimy zacząć liczyć tylko na siebie, że to już jest, prawda, pewien etap w polityce minął, to są słowa znaczące, ale one zresztą współgrają z przekonaniami Trumpa. No, przecież on dlatego mówi o tych 2% wydatków, on po prostu uważa i tak mówił w kampanii wyborczej, że Europa jedzie na amerykańskim koniu. Nie żywiąc go w sposób wystarczający, a przede wszystkim to nie ma być koń, tylko ma być powiedzmy jakiś tam większy zespół i tak dalej, i tak dalej. Więc pewien, no jeśli nie rozwód, ale pewne rozluźnienie tego związku transatlantyckiego na pewno jest w polityce Trumpa. No dobrze, ale w pakcie północnoatlantyckim Trump skazany jest na tę Europę Zachodnią, jak i Europa Zachodnia skazana na Trumpa. No nie ma wyjścia. Nie, rozróżniajmy Unię Europejską i rozróżniajmy NATO, prawda? Tak, rozróżniamy, ale... To są dwie powiązane, ale jednak odrębne instytucje i tutaj prezydent też, jeszcze nie będąc prezydentem, wyrażał pewne wątpliwości co do NATO i tu trzeba powiedzieć, że już po pozostaniu prezydenta